Națională Radiofonic pentru Copii. Istețul Ananda, bas tibetan. A fost odată ca niciodată, când nu se știe și nici unde, o țară cu nume cam ciudat, Kunmeng. Și avea țara aceea un împărat pe care îl chema Kunang, un împărat bătrân și, zice-se, foarte înțelept. Dar, din păcate, povestea noastră începe abia în ultimile lui clipe de viață. Și noi nu-i putem asculta, deci, decât ultimile povețe șoptite fiului său, Kungon. Să fii bun, fiul meu, adică să nu fii rău. Și să fii cumpătat, foarte cumpătat. Să mănânci și să bei numai până îți plesnește cureaua. Mai mult. Și mai presus de toate, să fii drept cu toți supușii tăi, adică să nu fii strâmb. Acestea spunându-le, bietul împărat Kunang închise ochii, lăsând sufletul să-i plece pe drumul cel fără de întoarcere. Și 7 zile în șir și tot atâtea nopți, în odăile palatului nu se auziră decât plânsetele feciorului său, ale marilor sfetnici, ale celor mai mici și ale curtenilor. Într-a 8-a zi însă nu se mai auzi nimic, fiindcă încetând feciorul împăratului să mai plângă, firește conteniră plânsul toți ceilalți. Era acum o liniște de-ți puteai auzi inima bătând. Și care mai de care se întreba în sinea lui cât ar putea să dureze ea, când o filă de hârtie se ivi în fereastra deschisă și, ca purtată de un duh nevăzut, se lăsă la picioarele noului împărat. Mirat foarte, acesta o luă de jos, de pe pardosela de marmură, și întrebă: ce e asta? Asta e ăsta. Cum adică asta e ăsta? Fiindcă ăsta e asta o... Cinstite sfetnice, vrei să fii mai lămurit? Asta e o scrisoare și ăsta e un răvaș. Și de unde s-a invitat așa pe neașteptate? O, de bună seamă că din cer, măria ta. Din cer? Păi altfel cum, n-a adus-o niciun trimis, a venit singură, după cum bine am văzut cu toții. Singură, așa este. Și a venit de sus. Așa este, de sus. Orice este altceva sus deasupra noastră decât cerul? Sigur, numai cerul. Bine, dar cine mi-a fi trimis de acolo? O, negreșit, tatăl măriei tale, care a avut tot timpul să ajungă pe celălalt râm. Tatăl meu, răposatul? El, slăvit fie-i numele, o fi uitat în graba plecării să-ți mai dea vreo povață, ori poate să-și ia vreun lucru de trebuință. Așa este! Recunoaștem pe cetea măriei sale și scrisul lui. Citește atunci cât mai repede, cinstite sfetnice, să aflu ultima dorință a iubitului meu părinte. Îndată, măria ta, îndată, numai să-mi pun ochelarii. Ascult, cinstite sfetnice. Ascultăm, cinstite sfetnice. Carte către fiul meu, Kungon. Către fiul meu? Află de la mine, dragule, că am ajuns cu bine pe ăstălaltă râm. Aici totul e frumos, doar că n-am unde locui. N-am palat, n-am nici măcar un adăpost oarecare. Nu, ai sărmanul împărat! De aceea m-am gândit să mi-l trimiți aici cât mai curând pe tâmplarul Ananda din cetatea de scaun. Să vină cu toate sculele lui de azi în 7 zile. Cum poate ajunge până aici și cum mă poate găsi, știe Bacșiș, zugravul curții noastre. Întreabă-l și îți va spune în amănunt. Acum te las cu bine, fiule, și aștept să-mi împlinești dorința. Kunang. Și amintirea. Și amintirea. Dorința părintelui meu e lege pentru mine și pentru noi toți, Maria ta. Și pentru noi. De aceea poruncesc să fie căutați cei doi meșteri și aduși cât mai degrabă la palat. Cinstite sfetnice, ai grijă ca voia tatălui meu și a mea să se îndeplinească în tocmai. Pe zugrav, mă aleg Maria ta să ți-l aduc aici până într-un ceas. S-a nimerit tocmai ca în zilele astea să se afle în casa mea, având să dreagă tencuiala câtorva odăi. Foarte bine. Cât despre tâmplar, vor avea grijă străjerii curții să-l găsească tot atât de iute și să ni-l înfățișe. Cât mai degrabă. Așa că, Maria ta, poți să stai liniștit pe tronul strămoșilor și în acest răstimp să te gândești numai la bunăstarea norodului. Norodului. Da. Așa voi face, prietene. Așa voi face. În ceasul ăsta mă voi gândi numai la... Maria s-a început să se gândească. Puteți pleca. Acum se cuvine așadar să mă gândesc și eu, nițeluș, dacă am ticluit bine ori nu pierzania tâmplarului. Eu zic că foarte bine, câtă vreme n-are cum să ghicească dacă am sau nu vreun amestec în toată istoria asta. E dorința răposatului împărat, e voia noului împărat. Eu nu trebuie decât să mă supun. Și el, mai ales el. Auzi ce i-a dat prin minte nevretnicului? Se umple târgul cum că eu aș umbla prin visteria împărăției ca prin punga mea. Și că așa mi-am făcut palatul cel nou. Și câte și mai câte menite să lase gloata cu gura căscată. Meștere, meștere, te trimit acum să faci un palat cum n-ai făcut altul și mai cu seamă. Prin niște locuri pe unde n-a mai fost nimeni. Să-ți piară cheful să mai clevetești altădată. Numai de nu s-ar încurca bacșiș zugravul în deslușirile pe care va trebui să le dea în legătură cu călătoria asta sprâncenată. N-are cum să se încurce după cât îl știu de pișii chiar și de pungași. Cinstite sfetnice. Ce este? Cei doi meșteri se află la porțile palatului și așteaptă să poată îngenunchea dinaintea tronului împărătesc. Se vină de grabă. Da. În marea lui bunătate sunt încredințat că Maria sa, împăratul cel tânăr, le va îngădui să îi se plece dinainte. Maria ta. Ce-ai spus? Ce este? Maria ta, socotesc că te-ai gândit destul la bunăstarea norodului. Așa, m-am gândit destul. Am văzut, Maria ta, și cum tocmai s-a împlinit ceasul pentru împlinirea poruncii. Care ceas, care poruncă? N-ai poruncit, Maria ta, acum în ceas să-i căutăm pe cei doi meșteri și să ții înfățișeam? Da, să fie atunci, ce mai întârzie? Sunt la ușă, adineaurma vestit sluga și se roagă să te înduri să-i primești. Mă îndur, ce să fac? Cu plecăciune, Maria ta, și într-o mulți ani să trăiești pentru bucuria inimilor noastre. Să trăiți și voi, fiii mei, să vă bucurați de mila mea. Dar cu ce prilej pe aici? Maria ta ne-a chemat, cinstindu-ne astfel. Pe mine unul negreșit, ca să mă cinstească și mai tare, m-a chemat cu străjeri care m-au legat, Maria ta. Da, acum mi-amintesc. Totul a pornit de la o scrisoare pe care am primit-o. O scrisoare de la tatăl meu. De la tatăl Măriei tale? Întocmai, bunul meu Ananda, o scrisoare în care, închipuiește-ți, vorbește mai ales de tine. Și-a amintit sclăvitul părinte al Măriei tale de mine, bietul? Nu numai că și-a amintit. Ți-a făcut chiar marea cinste să te poftească până la dânsul să-i clădești tu anume un palat cum nu-i altul. Iau, serios? Se simte foarte bine acolo pe celălalt rând, doar că n-are niciuna nepost. Maria ta, dar nu înțelegi? Știi, nu înțelegi cum ai putea să ajungi până la dânsul. Nu, tocmai de aceea l-am chemat până la noi și pe dragul Bacșiș Zugravul. Da, el cunoaște drumul până acolo. Și firește, te poate povățui. Sigur, sigur, așa este. Așa am scris și tata. Acum cred că înțeleg eu de unde mi se trage. Ai spus ceva, fiul meu? Maria ta, mă întrebam cu ce ți-am greșit de vrei să mă ucizi. Eu să te ucid? Gândește bine ce spui, dragul meu. E vorba de o doriță sfânta răpostatului împărat. Și nu o să primești ca pe o cinste? Da, am înțeles, am înțeles. Foarte bine, foarte bine. Dacă nu găsesc un vicleșug, sunt pierdut. Dragul meu Bacșiș. Da, Maria ta. Spune-i bunului meu, Ananda, tot ce ai de spus. Da. Fii cu luare aminte să nu scape nicio povață. De azi în 7 zile, tatăl meu l-așteaptă. Ce mă fac? Ce mă fac? Pe tărâmul celălalt, unde se lășluiește acum slăvitul împărat Kun Nan, se poate ajunge foarte lezne călare pe calul fumului înmirezmat. E grozav, ce să spun. E într-adevăr foarte plăcut, mirositor. Dintr-un început se face un fel de cort din lemn de santal, stropit cu uleiuri parfumate și acoperit cu crengi de chiparos. Îi spune, bunule Ananda, nu e plăcut să stai într-un asemenea cort? Nu știu, nu-mi dau să. De ce trebuie să mă bag într-un cort câtă vreme am casa mea? Ei, ascultă-mi ce spune mai departe, Bacșiș. Așadar, tu ai ticluit toate astea cu sluga ta. Altfel, de unde ai ști cele ce urmează? Călătorul care vrea să plece pe tărâmul celălalt n-are decât să intre în cort și să aștepte. Ce? Să-i se dea foc. E simplu, Ananda? Atât de simplu că mă și mir cum de nu înțelegi. Înțeleg, eu înțeleg. Și îndată în sunetele muzicii călare pe calul fumului înmirezmat, tu, adică călătorul acela, pornește către celălalt teren. E limpede? Cum nu se poate mai limpede? Atunci du-te acasă, fiul meu, și pregătește-te de drum. Ia-ți toate sculele de trebuință și fiindcă tot ești de meserie, fă-ți singur cortul și așează-l în fața casei. De azi în 7 zile vom veni și noi să-ți urăm drum bun. Nu-i așa, cinstite sfetnice? De bună seamă, Maria ta, de bună seamă. Câtă mărinimie pe capul vostru, ticăloșilor. Ce n-aș da să vă plătesc odată în zecit. Și acum plecați. Plecați, fii mei, plecați. Sunt ostenit și trebuie să mă mai gândesc încă la atâta treburi ale împărăției. Cu plecăciune, Maria ta. Cu plecăciune. Cu bine. Bun, prima parte n-a ieșit prea rău. Zugravul ăsta, cât e de tont, a vorbit cât trebuie și n-a dezvăluit nimic din ceea ce știa de la mine. Atâta i-ar fi trebuit. Cum crâcnea ceva, îl trimiteam și pe dânsul dincolo pentru toate pungășiile lui. Ananda însă, Ananda tâmplarul mi s-a părut parcă mai puțin înfricoșat decât s-ar fi cuvenit. E adică atât de tare, ori a descoperit vreun șiretlic să fugă. Să fugă. E cum poate, numai prefăcându-se în pasăre altfel. Altfel, meștere, ți-au rămas în tocmai 7 zile să te împaci cu lumea, să-ți rostuiești cortul și să-i spui nevestii ultimile dorințe. Parcă l-aud, draga mea nevastă. Draga mea nevastă, acum, după ce ți-am spus tot ce am avut să-ți spun... Of, nu l-ar mai răbda pământul de sfetnic ticălos. Liniștește-te, liniștește-te, rogă-te. Cum să mă liniștesc când mi te dă perzări și mă lasă singură, singură pe lume? Ți-am spus să te liniștești? Vrea el să mă dea morții, dar vezi că eu nu prea am de gând să mă las dus. Cum să nu te lași când blestematul ne-a conjurat cu străjeri casa și ograda? Cum ai să scapi? Pe unde să fugi? Pe sus, prin văzduh? Dimpotrivă, pe jos, pe sub pământ. Înțeleg. Și totuși nu-i prea greu. Mâine rostuiesc cortul așa după cum mi s-a poruncit, iar în celelalte zile câte mi-au mai rămas, împreună, eu și cu tine, adică vom săpa un tunel tainic din beciu casei și până în mijlocul cortului. Parcă pici. Vezi? Iar în cea de-a 8-a zi, eu voi intra în cort, dar În loc să încale pe calul fumului miresmat... Ai să vii tiftil în beciul casei unde am să te aștept eu? Nu, nu, nu, nu. Tu ai să stai aici și ai să mă plângi în cerdac până în seară. Și abia atunci ai să cobori pe ascuns la mine. Ah, nici nu știi cât mă bucur de pe acum pentru renghiul ce-i l-am jucat dumnealui sfetnicului. Eu zic să amânăm bucuria pentru mai târziu și să ne apucăm de treabă. Avem ceva de săpat. N-ai nicio grijă. Totul va fi gata cu mult înaintea sosirii împăratului și a cinstiților lui dregători. Așa. Ah, abia aștept ziua și clipa aceea. Ce o să mai râd, ce o să mai râd. Vai de mine, draga mea. Nu uita că trebuie să plângi amarnic. Gata de drum, Ananda? Gata, Maria ta. Bine, dragul meu, bine. Nădăjduiesc că tatăl meu, slăvit să-i fie numele, va fi mulțumit de tine. O, fi încredințat că așa va fi, Maria ta. Ananda e un meșter cum nu-i altul. Mă bucur că mă prețuiești într-atâta cinstite sfetnice. Nădăjduiesc să-ți pot mulțumi odată după dreptate. Pe celălalt râm, Ananda, pe celălalt râm. Aici nu cred că mai ai vreme. Cine știe? Aprinde-ți focurile! Din sus patru părțile! Drum bun, Ananda! Drum bun! Iată-l! Iată-l cum se înalță călare pe calul fumului miresmat! Cu bine, Ananda! Cu bine! Ce zici cum ne-am descotorosit de dânsul meu? Minunat! O lună de zile a trecut de la întâmplarea aceea și încă nu pot uita cum l-am trimis pe nepricopsitul pe lumea cealaltă. Călare pe calul fumului în miresma. Ești cununa înțelepților cinstite, sfânt. Așa e, cam adus-o cum nu se poate mai bine. Niciun duh n-ar fi putut dezluși ce am ticluit, dar mi-te un om oarecare. Ce mai? N-ai lăsat nicio urmă? Ai lucrat curat, cum spunem noi, pungași. Să nu te audă careva, dragul meu, Bacșiș. Cine să mă audă în palatul ăsta? Și apoi chiar de la m-ar auzi. Nu mi-e teamă de nimeni. De nimeni și de nimic. Numai ce? Numai de soața lui, de văduva lui. Ce teamă de o femeie ție? Nu teamă chiar, dar cam așa ceva. Cum asta? De câte ori trec pe dinaintea casei lor și o văd în cerdac, ori în o gradă cernită și plângând, parcă mi se strânge puțin inima. Dacă e numai puțin, atunci e bine. Nu e bine, cinstite sfetnice. Că asta mă îndeamnă să mă gândesc. Să te gândești? Tu? Da. Asta într-adevăr nu e bine. Nu e bine și nu e potrivit, cum să spun, pentru capul tău. Da. Lasă gândurile pe seama mea și ai să vezi ce bine o să se potrivească toate. Maria sa, împăratul! Cu plecăciune, Maria ta. Cu plecăciune și umilință. Ce bine că vă întâlnesc amândoi aici, ce bine! Dar de ce e așa de bine, Maria ta? Fiindcă vă căutam! Maria ta îmi face cumva cinstea să se sfătuiască cu mine pentru cine știe ce pricina împărăție. A, nu fi liniștit! E vorba de un lucru cu mult mai plăcut, nu ghicești? Nu. Nici tu? Eu, Maria ta, nici atât. Cu atât mai bine, dragii mei, cu atât mai bine. Voi fi de cel din tâi care vă voi da vestea și cel din tâi care voi putea să citesc bucuria de pe fețele voastre. E veste bună, așadar. Asta s-o crezi tu, nătărăule. Cum nu se poate mai bună, iată, astăzi chiar va trebui să plecați într-o călătorie. Într-o călătorie, noi doi? Da, de ce te miri? Nu, nu se miră, Maria ta se bucură. Așa își arată el voia bună. Ce te îndrugi acolo? Râzi, prostănacule. Atunci e bine. Cum spuneam, astăzi încă va trebui să plecați până la tăticul meu. Până stați. Oh, ce bucurie pe capul nostru. Dar cum de te-ai gândit, Maria ta, tocmai la noi? Sigur, poate ar fi alții mai vrednici. Nu, nu m-am gândit eu, ci tatăl meu. Lăudat fie-i numele. El mi-a scris și m-a rugat să vă trimit lui neîntârziat. V-a scris, Maria sa? S-ar părea că nu mă crezi, cinstite sfetnice, și asta mă doare. Dar pentru că îți înțeleg bucuria mare, iată, îți arăt scrisoarea ca să te încredințezi de-a binelea. O vezi? Scrisul lui pe cetea lui mi-a adus-o mea din auri, Ananda. Ananda! Da, chiar el. După ce și-a încheiat treaba pe acolo, pe celălalt râm, tata mi l-a trimis înapoi cu poruncă să-l răsplătesc cu 1000 de galbeni și să vă trimit pe voi în schimb. Și totuși, de ce pe noi? Hai, lipede, de ce? Pe tine, zugravule, ca să îmi isprăvești treaba templarului. Iar pe tine, cinstite sfetnice, fiindcă nu se poate lipsi de povețele tale înțelepte. La întoarcere, firește, vă așteaptă pe fiecare câte 1000 de galbeni. De tata asta, parcă m-aș lipsi de asemenea răsplată. Și eu. Ei, dar vorba lungă-i sărăcia omului. Să mergem în piața cea mare a cetății. Așa, repede. Ei, chiar că îngăduie-ne măcar să ne înșchebăm cortul. Nu e nicio nevoie. Templarul Ananda, cu mare bunăvoință, l-aș înălța și vă așteaptă. Haideți, n-avem nicio clipă de pierdut. Haideți, să cânte muzica. Să cânte muzica. Ce mai de spus acum, cinstite sfernice, cu nuna înțelepților? N-am decât să-mi amintesc de o veche povață din vremea ucenicii mele. Cine sapă groapa altuia cade singur în ea. Cam târziu ți-ai amintit-o, cam târziu. Acum tâlcul ei nu ne mai e de niciun folos. Iată-i, îi văd bine pe amândoi, căler pe cai fumului miresmat. Drum bun, cinstite sfetnic, drum bun, prea vrednice bacșiș. Mergeți cu păcatele voastre cu tot, pe tărâmul pe care mi l-ați hrăzit mie. Să rămână pe pământul nostru 2 hoțomani mai puțin. Drum bun! Așa s-a încheiat întâmplarea nemai auzită prin care a trecut istețul întâmplar Ananda. Întâmplare veche, petrecută cu sute și mii de ani în urmă, în țara aceea cu nume ciudat, Kunmeng. Dar, deși atât de veche, oamenii și-o mai amintesc încă și astăzi în deosebite părți ale lumii, istorisind-o la ceasul de întâlnire. Așa am aflat-o și noi, bucurându-ne deopotrivă pentru frumusețea ei, ca și pentru mulțumirea de a vă putea spune astăzi și vouă. Ați ascultat Istețul Ananda, basm tibetan. Scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Au interpretat Marin Moraru, Ion Lucian, Dem Rădulescu, Dumitru Furdui, Eugenia Bosânceanu, Nicolae Crișu, Haralam Biepolizu, Paul Nadolski, Toma Dimitriu și Horia Șerbănescu. Înregistrare din anul 1961.